cher mama. Kisi ngai pota na motema, mwana moyo potena tire. Kala motino salinga, bolingo poso mibale kaka na langwe. Anga na komi oazo vola mama, bokumba ebanga na lingi yangu. Olinga na mudi jandam na boya pasifle mpona soni. Anga na komi soso anokela mbula, pokumba ebanga na ponio onte ya pasifanso. Olingo ya basusi pozo bamba na titamu. Simanga mopanzi na yoka satima, olingo ya kata na kate. Sokina ebake nde na somakio, chamante ebanga na lingio. Kana komi rondel po mama, lisusu tala ndenge na kondi na susi. Bolinga na mu ya bakwe na boya ngambo, na boyi na nga makambo mama. Simanga mopanzi na yoka mwa muke, bolingo ya kata na kate. Bolinga etumbu ya damu mama, bolingo lisumu ya eva. Champina Yese di gala disco. Sapi ah ah ah se bangata na tango malado unga na kuwa kuna kolota ayolelia mekele na ngase kasa twa bokuma imi leki ya pepe mwa souvenir ya bolingo ah ah ah ah ali kombe ikombe kombe kombe chance elinga Kulili kananga ah ah ah ah Kali kombe ya la moule ayoleli loyo na ti ya ka chance ngo ayoleli ah finga kanga ngo etula kombe kombe u baseka kanga ngo na la vie ayoleli okumba nanga se grasa kwa pokuma ime Leki ya bebe, mwa souvenir ya bolingo ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. toi que moi j'ai aimé. Les qui a bossé, moi souvenir et abolingo. Oh.